1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Franse Tweede Kamer heeft tegen de omstreden migratiewet van president Macron gestemd. In de wet staan strenge maatregelen om het aantal illegalen te beperken. Ook zou het makkelijker worden om illegalen uit te zetten. De regering Macron heeft geen meerderheid in de assemblée. Zowel links als rechts had kritiek op het wetsvoorstel. Sommigen vonden die te streng en anderen wilden juist hardere maatregelen. Vrouwelijke voetballers krijgen tijdens wereldkampioenschappen sneller te maken met haatberichten op sociale media dan mannen. Uit onderzoek van de FIFA blijkt dat 1 op de 5 speelsters hiermee te maken krijgt. Tijdens het WK voetbal van afgelopen zomer kregen speelsters uit de VS, Argentinië en Engeland de meeste haatberichten. Het ging om belediging, homofobie en seksueel getinte berichten. In totaal zijn er rond FIFA-evenementen zo'n 400.000 berichten gerapporteerd en verwijderd. Israël zegt morgen een extra controlepunt te openen om hulpgoederen in de Gazastrook te krijgen. Daarvoor zou de grensovergang Kerem Shalom opengaan, die dicht was sinds de aanval van Hamas. Het land verwacht dat hierdoor 2 keer zoveel hulpgoederen Gaza kunnen bereiken. In een buurt in Vlaardingen is onrust ontstaan na een reeks aanslagen op auto's en panden van een loodgieter. De burgemeester sprak vandaag met ongeruste bewoners die tegen de regionale omroep Rijnmond vertellen dat ze voortdurend stress hebben. Burgemeester Wijbenga zegt dat er alles aan wordt gedaan om nieuwe aanslagen te voorkomen. Hij spreekt van extra toezicht en observatie. Eerder sloot hij al het bedrijfspand van de loodgieter, het aangrenzende huis en de woning van de man. Het is niet bekend waarom de loodgieter doelwit is van aanslagen. Het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af vannacht met af en toe een bui. Het is tussen de 2 en 5 graden. Morgen ook bewolkt, in de middag opnieuw regen en dan is het 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Empathie is de enige mogelijke manier om in de steeds complexer wordende samenleving de verbondenheid te kunnen realiseren. Stel de vraag op een andere manier, zoals denk je aan kinderen? Of stel hem niet, blijf uit andermans buik. Er is een leven voor en na paniekaanvallen. Ik vind Nederlanders de max. Ze zeggen wat ze denken. Eigenlijk mag er niks taboe zijn. Dit is de hartslag van Leen den Dieval, actrice, programmamaker, schrijver van boeken over herkenbare thema's die raken. Over liefdesverdriet, over angst en over een menswaardig einde. En nu is er het boek De Zin van een Kind. Voor al die mensen die echt willen begrijpen waarom sommige kindervrij blijven. Dus geen kinderen hebben, of dat nou gewenst is of ongewenst. Om daar zonder oordeel naar te kunnen kijken. Om in te zien dat een leven zonder kinderen evengoed betekenisvol en gelukkig kan zijn. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Leen, fijn dat je er bent. Ja, heel fijn dat ik er mag zijn. Heb ik het goed samengevat, de bedoeling van je boek? Ja en nee. Er zit meer nuance in. Dus ik vertel het inderdaad, wat jij zei, gaat over dat een kindervrij leven ook een vol leven kan zijn. En dat is mijn perspectief, dat is mijn insteek. Alleen gaat het boek over heel wat meer, namelijk het nadenken over het hebben van een kind. Dus het nadenken over het niet hebben van een kind. Het nadenken over wil ik er geen, wil ik er twee, wil ik er samen, wil ik er alleen, allemaal goed. Als je maar over nadenkt, want kinderen zijn onze toekomst. En kinderen met een goede hechting, het is heel vaak al gezegd geweest, gaan stabieler door het leven. En het zijn zij die onze toekomst gaan bepalen, de dingen gaan beslissen, de politiek gaan runnen enzovoort, de maatschappij vorm gaan geven. Dus vooraleer we zo'n mensje op deze aarde zetten, moeten we eerst nadenken. Zijn we er klaar voor? Zijn we financieel in orde? Hebben we een achterban? Heb ik alles gedaan wat ik moest doen ervoor om die tijd en energie op te offeren? Is het antwoord ja, ga er dan voor. En is het antwoord nee, dan is het ook oké. Dus eigenlijk een pleidooi om er beter over na te denken. Ja, over die zeker. Grote vraag. Beter over na te denken over onder andere die vraag, maar ook de vraag van wanneer begin je aan kinderen? Überhaupt gewoon de vraag, alsof dat een normaliteit is, maar dat is helemaal niet. We hebben tegenwoordig echt wel de keuze. En ook om begrip op te brengen. De enige manier dat wij kunnen samenleven is begrip opbrengen. Is elkaar willen begrijpen. En daarnaast ook dan, als we het willen, de tijd nemen en krijgen om het te kunnen begrijpen. En daarom zijn boeken zoals dit, of de andere boeken die ik schrijf, broodnodig om de mensen die de woorden of de kunde niet hebben om erover na te denken, om die een beetje voeding te geven. En hoe ontstond bij jou dit idee om hier een boek over te schrijven? Wel, ik heb eigenlijk 3 jaar geleden een programma erover gemaakt. En ja, ik kreeg meer en meer de vraag, hè, wanneer begin jij aan kinderen en waarom niet? Alsof het heel raar was. En ik weet nog dat ik wakker werd gebeld door mijn broer, die ondertussen 2 kinderen heeft. En het was 9 uur. Ja, nou ja, ik ben actrice, dus als ik speel, dan ben ik laat thuis. Vaak repeteer ik heel ver en ik moest dan vroeg op de set staan. Dus ik had weinig tijd om te slapen. En het was mijn enige vrije dag. En om 9 uur ging die telefoon. En ik dacht, maar die jongen denkt echt dat ik geen leven heb. Dat ik een geweldig leven heb. En dat ik dus echt niks te doen heb in mijn leven. En dat ik alleen maar lui lekker in mijn bed lig tot 12 uur. Ja, niets is minder waar. En toen voelde ik de drang om daar iets over te maken. En toen heb ik daar het programma Kinderwens over gemaakt. Alleen bij mij was nog niet alles verteld. Ik had, van mij mocht het nog genuanceerder. Er mochten nog meer dingen in die daar niet bespreekbaar waren in het programma. Zoals bijvoorbeeld spijt hebben van kinderen of abortus. Dat zat er allemaal niet in. En dacht, ja, ik wil het toch nog echt van A tot Z van mij maken. Want ja, je weet, televisie maak je nooit alleen. En een boek wel. Ja, want zou je het een taboe willen noemen nog? Het echt praten over waarom mensen geen kinderen willen of waarom mensen geen kinderen kunnen krijgen? Laat ik zeggen dat het vaak moeilijk uit te drukken is waarom wel en waarom niet. Er zijn heel veel redenen om aan kinderen te beginnen en ook heel veel redenen om niet aan kinderen te beginnen. En vaak weten mensen het niet precies waarom die drang daar nu is of die drang daar nu niet is. Dus dat is een beetje zoeken ernaar. En het feit dat je het niet kan uitdrukken, ja, daardoor is het soms moeilijk om dat gesprek aan te gaan. Omdat als je geen reden kan aangeven, als je geen grond kan meegeven, dan is een gesprek eigenlijk zinloos. En dan kan er geen begrip zijn. Dus dan is er alleen maar onbegrip. En in onbegrip, ja, dan wordt er gewoon niet gepraat. Ik vind van wel, ik vind van niet, klaar. En dan lijkt het een taboe. Terwijl eigenlijk heb ik het niet over taboes. Taboes, dat is zoiets alsof je er niet mag over praten. En het lijkt me eerder dat we vaak onze mond niet durven open doen. En ik ben dan wel zo iemand die de dingen gaat uitspreken wat andere mensen misschien niet durven. Ik heb daar ook het platform voor om dat dan breed te gaan uitsmeren. Dus ja, dan doe ik het. En dan hoop ik dat we binnen 10 jaar toch eens niet meer over taboe praten. Kun jij je nog herinneren vanaf welk moment jij die vraag begon te krijgen? Van wil je wel of geen kinderen? Heel vroeg. Ik weet nog heel goed dat ik een gesprek had met een vriend. Ik was, denk ik, 25 of zo. Hij zei, ja, maar je zal er wel over nadenken. Je zal er wel echt... Het zal nog keren. En ik zei, ik denk het niet. Laat ons eens afspreken als ik 30 ben. Ja, laat ons eens afspreken. Hebben we gedaan. Ik zei, nog altijd niet. Ik voel het niet. Ik denk, zo midden de 20 kwam het wel. Weet je, beginnen 20, dat was toen nog niet aan de orde. De tijden waren veranderd. En nu beginnen mensen precies toch weer vroeger, als ze aan kinderen beginnen. Maar dat was een tijd waarin we toch rond onze 30. Dus naar de 30 toe, de aanloop daarnaartoe, toen kreeg ik meer en meer de vraag. En zeker, ja, als je dan eens een vaste partner hebt enzovoort, dan komt het dubbel zoveel keer. Laat staan, als je dan nog eens een kind maakt, dan komt de vraag, wanneer komt er een tweede? Ja. En hoe reageer jij nu dan? Ik heb altijd gereageerd, nee, ik wil er geen. En dan zo, ja, maar het zal wel nog veranderen. Nee, ik wil er geen. En ik voelde mij altijd zo een kind. Ik dacht, maar jij gelooft mij niet. Alsof mijn gevoel er niet toe doet. Ja. Ik voel dat ik dat niet wens. Dat dat niet in mijn leven hoeft. Dat dat niet de zin van mijn leven is. En ik werd niet geloofd. Dus dat was wel iets heel vreemd. En dat vond ik wel heel vervelend. Dus mensen accepteerden het gewoon eigenlijk niet? Nee, ze accepteerden het niet. Nee. En na Kinderwens, na mijn programma Kinderwens, kreeg ik de vraag minder. En toch, in elk interview kwam het toch weer naar boven. Alsof ik van gedacht zou veranderd zijn. Ja, want we zijn toch wel weer verder. Heb je niet eens goed nagedacht na de corona? Voelde je je niet alleen? En je wordt toch bijna 40? Dat ook dan weer al, ja... Ja, het is een vreemd iets. Het is een Wij zijn gewoontedieren. En mensen hebben het heel moeilijk met verandering. Namelijk ook de verandering van is ergens niet voor te kiezen. En we zijn echt gewoon van mannetje, vrouwtje, kindje, huisje, thuisje, boompje. Ja. Dus het is al vreemd als twee vrouwen het doen, als twee mannen het doen. Een man alleen, een vrouw alleen. Laat staan als je er geen wilt. Hoe vreemd is dat? Want dan ga je alleen sterven, is meestal de conclusie. Het moeilijkst lijkt mij om het argument te weerleggen van ja, maar het is toch natuurlijk? Wij zijn toch gemaakt om voor te planten? Ja, dan denk ik, het is mijn lijf. Ik bepaal waar ik voor gemaakt ben. En ik heb niet het gevoel dat ik een overtje heb gekregen om het broodje te gaan bakken. Daarvoor dient mijn lijf niet. Mijn lijf dient om te troosten, om te helpen, om te dragen waar ik kan. Maar niet op die manier. En dat een ander dat gaat bepalen, ja, sorry. Ieder in zijn eigen buik. Dus dat bedoel je ook eigenlijk met die eerste uitspraak? Blijf uit andermans buik. Ja, absoluut. Want, maar ook letterlijk, als mensen zwanger zijn, hoe erg is dat dat die buik wordt aangeraakt voortdurend? Of dat er wordt gezegd van, wauw, goed rond, of je zit het precies nog niet zo goed. Ja, wat zegt dat dan? Ja, je kan je daar echt heel slecht over voelen. Dus het gaat niet echt alleen maar over mijn buik waar ik geen kind in wil dragen. Het gaat ook over zwangere buiken, over de bemoeienissen van heel veel mensen. Dan denk ik, nee, blijf in je eigen huis. Dat zijn echt heel, heel grote privézaken. Ja. Ja, want je zegt ook, stel de vraag op een andere manier. Hoe zou jij in een ideale situatie willen dat zo'n gesprek zou verlopen? Denken jullie aan kinderen? Hoe zien jullie het leven? Hoe zien jullie het verder? Maar niet wanneer, alsof het al bepaald is. Ja. Want als je dan zegt, denken jullie aan kinderen? En iemand zegt, ja. En dan valt het stil, ja, dan weet je genoeg. Als iemand zegt, nee, eigenlijk niet, dan kan er misschien zelfs nog een gesprek op gaan komen. Ah, zo, interessant. Wij wel, dus allez, we vragen ons af, zo misschien. En als iemand zegt, ik weet het niet, ja, dan is dat ook, ja, oké, je weet het niet. Het is wat het is. Allee, iedereen beslist hoe hij zijn leven zin geeft. En het is daarom ook dat ik mijn boek De Zin van een Kind heb genoemd. Omdat je het in zoveel meerdere manieren kan interpreteren. Kind en gezin. Heb ik zin in een kind? Is de zin van mijn leven een kind? Wat is de zin van mijn leven? Ik heb een andere. Ik maak andere kinderen. Zijn mijn boeken. En ik heb andere kinderen in mijn leven. Dus dat is wat ik bepaal. En andere mensen hoeven dat echt niet te gaan bepalen. Het is heel privé. Ja, want het is eigenlijk ook heel raar. Daar moest ik aan denken toen ik je boek las. Dat als mensen zeggen, nee, wij willen eigenlijk geen kinderen. Dan vraag je dus van, oh, maar hoe kan dat dan? En vertel eens. Maar op het moment dat je dus bij mensen op bezoek bent die kinderen hebben, dan wordt die vraag eigenlijk nooit besproken van, waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Ja, ik heb die vraag wel degelijk gesteld. Heel vaak, sinds ik mijn programma had gemaakt. Ik zeg, ja, ik vroeg me af, waarom dan wel? Waarom heb jij kinderen gemaakt? En dan zie je hen denken en denken, ah ja, omdat ja, de tijd was daar. Of ja, we waren samen en ik wilde al lang mama worden. Ja, ja, oké. Maar waarom? Ja. En ik heb heel lang naar het antwoord daarop gezocht, omdat ik zag de zin er niet van in. En dan door mijn boek te schrijven, had ik wel een antwoord gevonden bij een filosoof. En die zei van, als je kinderen op de wereld zet, dan geef je een kans op nieuwe dingen. Niet om dingen opnieuw te doen, of het beter te doen. Nee, gewoon echt nieuwe dingen. Een nieuwe impuls. Ja. En ik dacht, dat is een mooie reden. En als ik kinderen had gemaakt, dan was dat mijn reden geweest. Dus ik vind het zo mooi als je dan effectieve reden vindt. Ik stelde die vraag aan mijn beste vriendin en zij zei, ik dacht gewoon, ik kan dat. En dat vind ik ook een mooie reden, omdat mensen die weten van, ik kan dat, wil zeggen van, ik heb de ruimte, ik heb de tijd, ik heb de kracht om een kind op te voeden, ervoor te zijn, normen en waarden mee te geven, om dat tot een stabiel, zelfstandig iemand groot te brengen. En dat vind ik dan echt een hele mooie reden van, ik kan dat, dus ik ga dat doen. Net zoals je zou zeggen, ik heb financiële middelen, dus ik ga me inzetten voor het goede doel, omdat ik het kan. Dus voilà, dat doe ik dan, bijvoorbeeld. En ik vond dat een mooie reden, meer moet dat niet zijn. Dat moet niet zo heel filosofisch diep zijn. Het is gewoon, als je de kunde hebt, en je hebt de kracht, en je hebt de financiële middelen, en je hebt een goede relatie, en het kan. Of je gaat er alleen voor, je hebt de goede achterban. En het kan, ja. Doe het dan maar, want jullie zorgen voor onze toekomst. Heel mooi vind ik dat. Ik denk wel dat er nog een taboe ligt op het spijt hebben. Oh, zeker. Van kinderen. Wauw. Ik heb die vraag gesteld onder het mom van een soort van enquête dat een leerling aan het maken was. Ik dacht, ik ga niet zeggen dat ik die vraag stel. En ik kreeg het antwoord op de vraag van, ja, hebben jullie spijt van jullie kinderen? Nee, met heel veel uitroeptekens. En wat denk je wel, wat voor vraag is dit? En heel veel mensen zeiden, ja, eigenlijk wel. Maar ik zie ze graag, hoor. Ja, ja. Zeer zeker. Dus ik kreeg heel vaak het antwoord van, nee, maar als ik het eerder had geweten, had ik het niet gedaan. Dus het ene gaat het ander niet uit. Je kan je kind heel graag zien. En je kan het gevoel hebben dat je spijt hebt. Alleen, er mag soms meer erkenning komen van, het is moeilijk, het is waar. En dan denk ik, praat ook meer met mensen die geen kinderen hebben. Dan kunnen die dat erkennen van, ja, het is ook daarom dat ik geen kinderen... Ik wil die tijd en die opoffering niet doen, dus ik vind het echt chapeau dat jij dat doet. Maar zie ons ook als een village, want het is inderdaad niet simpel. En heel veel mensen hadden ze het op voorhand geweten, of hadden ze op voorhand heel hard nagedacht, want ik denk echt dat ik wel heel hard heb nagedacht, dat ik de negatieve aspecten, laten we zeggen, die energievretende aspecten enzovoort, de vrijheidsnemende aspecten, te veel heb gezien, waardoor ik denk, nee, dit ga ik niet doen. Dus ik denk ook ergens, ja, je moet op een soort van roze wolk zitten om het te doen, om dat te doorstaan. En eens het er is, ja, ik kan toch niet meer terug, maar dan komt er een gevoel de kop opsteken en heel vaak noemen mensen dat spijt. En dan, ik vond dat dat benoemd moest worden, omdat ik denk, als mensen het meer zouden uitspreken, zullen er meer mensen hun hand uitsteken en zeggen, ik heb dat ook soms, dat gevoel. En we kunnen er voor elkaar zijn. Mm-hmm. Het is niet erg. Het is oké. Ik weet nog heel goed, in een van de films van Sex and the City, dat Miranda en Charlotte even aan een cocktail zaten en dat ze zeiden, oké, je vertelt iets en je drinkt even. Oh ja. Zo van, oké, say it. Oké, now drink. Ja. Ja, het is af en toe nodig om van moeder tot moeder of vader tot vader te zeggen, fucking hell, wat is dit? Ik heb zoveel spijt dat ik mijn leven niet meer heb. En dat zijn grote woorden. Maar soms moeten die woorden er gewoon eens uit om te kunnen nuanceren met elkaar en te zeggen van, het is oké, hoor, dat gevoel. Je ziet je kinderen graag. Het is gewoon fucking hard. En that's it. En daar rust zeker nog een groot taboe rond, ja. Ja. Want het is natuurlijk ook zo'n groot iets dat mensen kunnen zich eigenlijk ook niet van tevoren goed voorstellen hoe het echt is om een kind te hebben. Nee. Dus het is ook heel logisch dat, ja, dat daar dus ook spijt bij komt kijken. Ja, natuurlijk. Als je het allemaal goed had kunnen voorstellen, heel veel mensen zouden het dan niet doen, denk ik. Je moet ergens doorheen die drang en dat gewoon doen. Soms moet je gewoon in het diepe springen. Maar net zo min weet ik hoe mijn toekomst er zal uitzien zonder kinderen. Ja. Weet ik veel wat er nog gebeurt. Misschien verlaat mijn man mij wel. Heb ik ineens geen werk meer en is mijn leven gewoon leeg. En heb ik ook zelfs geen kind. Ik denk het niet. Ik zal geen spijt hebben dat ik er goed over na heb gedacht. Want dat heb ik gedaan. Maar ik wil maar zeggen, niemand heeft de toekomst in handen. We moeten gewoon soms springen. Volg je gevoel. Doe dat. Denk wel even goed na, want het is niet zomaar een jas kopen die je doet. Maar het is wel echt ook iets wat je gewoon, als je het voelt en je denkt, oké, go for it. Ja, go for it dan. Ga er gewoon voor. En tracht het zo goed mogelijk te doen. Niemand is perfect. We zijn geen perfecte ouders. Er zijn ook geen perfecte kinderen. We zijn allemaal maar mensen met hun struggles. Misha. En mijn gast is Leen den Dieval. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Even bijkomen. Prachtig boekje. Het greep me ergaan. Toch wel een bron van heel wat inspiratie en wijsheden. Leen den Dieval. Leen den Dieval, wat een schrijftalent. Wat heb ik ervan genoten? Leen den Dieval is een symptoom van deze vreselijke nihilistische tijd. Een symbool van de mama-generatie. Vinden zichzelf zo bijzonder dat ze menen dat, bij het zich ontplooien, de zorg voor een kind kinderen hen enkel zou hinderen. Wie is dit onbenul? Brief aan mijn kind. Voor mij beetje te veel in de imperatief geschreven. Net bekomen van wat kippenvelmomenten tijdens de intense hommage aan een van mijn persoonlijke idolen. Wat een toppers Grand Cru Debbie Krommelink, Leen Dendievel en Bert Verbeke. Prachtig boek over wat echt belangrijk is in het leven. Een must-read. Leen Dendievel, top madame. Hashtag Leen Dendievel. Ja, tot zover enkele reacties. Heftige reacties als het gaat om kinderen ook, hè? Ja, dan heeft die man het niet zo goed begrepen. Want ik zeg helemaal niet dat het erg is als je een kind krijgt. Integendeel, nee, ik vind juist dat je... Een kind wordt geboren en staat gewoon zo open. Het kan alleen maar ontvangen. Het kan op dat moment niks geven. En als je dan ouders hebt die onkundig zijn om te geven aan dat kind, om het een stabiele opvoeding te geven, ja, dan is dat nefast. Dus ik vind het superbelangrijk dat mensen die voor kinderen gaan heel goed weten waar ze aan beginnen. En het is echt niet zo dat het tergend is. Nee, ik zit zelfs in met de kinderen. I love kids. Ik ben geen kinderhater. Het is een duwtje om na te denken. Het is geen duwtje om niet aan kinderen te beginnen. Zeker niet. Ieder doet wat hij wil. Dus de man heeft het niet zo goed begrepen. Heeft de nuance niet goed beet. Het geluid van je jeugd. Ja. Waar hoorde jij deze duiven? Bij mijn grootouders. Mijn oudste broer had een vriendinnetje. En hij deelde de kamer met mijn broer, met mijn jongste broer. En op een bepaald moment, ja, met zijn vriendin, had hem zoiets van, ja, zij slaapt dan bij mij. En mijn jongste broer had zoiets van, oh nee, wat nu? Ik gaf hem dan mijn kamer. Ik zeg, ja, slaap jij maar in bed. Ik ga bij mijn grootouders slapen. En als ik wakker werd in het bed van mijn grootouders, dan hoorde ik altijd duifjes. En ik vond dat heerlijk. Ja, ik hoorde duifjes, maar intussen rook ik soep en koffie tegelijk. En dan had ik zoveel zin om naar beneden te gaan en gekoesterd te worden en de stem van mijn grootouders te horen. Ja, dat is echt, een duif is gewoon mijn grootouders. Het klinkt als een hele warme jeugd. Ja, zeker. Absoluut. Ik ben gekoesterd geweest. I have been loved. Dus dat is echt... Maar ik ben ook opgegroeid in een heel klein dorpje. Mijn school was aan de kerk. De kerk was op voetafstand. Dus ja, wij wandelden naartoe. Wij gingen ook met de fiets overal heen. En wij bleven ook hangen. Echt op het pleintje. Om te voetballen of kampen te bouwen enzovoort. En er was geen enkele ouder die dacht van, waar blijven die nu? Nee, die komen wel terecht en die komen wel af. Tot het 1996 was en Dutroux in ons land was, dan is alles veranderd. Maar ik heb die onbezorgde jeugd van voor Dutroux echt wel nog beleefd en dat waren gouden tijden. Dus echt zo duidelijk, die scheiding? Zeer. Ik weet dat ik ook heel veel schrik had. Ik was 13 jaar toen en ik had heel veel schrik, want de man was ook op een bepaald moment gevlucht. Toen die verplaatst werd of zo. En ik week niet van mijn moeder haar zijde. Ik had echt heel veel schrik. Het is echt veranderd. Wij zijn niet zomaar meer met de fiets weggegaan. Kinderen worden gebracht en gehaald. En het is niet meer zo dat kinderen om 6 uur van, oh, waar blijven ze nu, want eten is klaar. En dan gewoon even luid roepen en ze komen eraan. Nee, nee, te laat is te laat. Waar zitten die? We moeten ze in de gaten hebben. Mijn jongste broer heeft 2 kleintjes, die zijn 5 en 10. Ik kan mij niet voorstellen dat die gewoon alleen naar een pleintje zouden rijden en dat wij een hele dag zouden zitten wachten van, ah, 's avonds komen ze wel af. Heel andere tijden. Wat een impact. Ja. Is het dan gehad, hè? Ja, vind ik wel. Ik denk wel dat onze generatie daar wel mee gestruggeld heeft. En dat mijn generatie die nu kinderen heeft, daar zich heel bewust van is. Ja. Ik voelde me gekoesterd, zei je heel mooi. Mm-hmm. Waar voelde je, waar zat hem dat in? In het samen zijn. In het samen zijn, in het kaarten. In het samen tv kijken. Op zondag bij onze ouders voor de kachel zitten, te praten over de mensen in het dorp, over de familie, een taart gaan halen als er nog een tante binnenkwam, enzovoort. Maar dat waren tijden van vroeger. Ik vraag me af, als je nu aan een kind vraagt hoe het zich gekoesterd voelt, wat dat dan wil zeggen in deze tijden. Mm-hmm. Want we zitten op onze gsm en de mensen hebben bijna geen tijd meer. Wat ik snap, want huisvader of huismoeder zijn, daar rust ook nog een gigantisch taboe op, om het over taboes te hebben, zeker wat huisvader betreft. Dus die tijd voor kinderen is er niet altijd meer, want alles kost heel veel geld en de maatschappij is niet gericht op iemand die dan thuis blijft en die de kinderen van school haalt. Nee, de crèches moeten open. Er moet in de studie worden gezeten of in de opvang. Er moet door twee mensen worden gewerkt, want anders kan niet alles betaald worden. Want het is niet zo dat in de jaren 90, ja, ik had geen gsm en geen computer, maar nu is het een iPad en een computer en een gsm en weet ik veel wat nog allemaal. Dus het waren andere tijden. Dus mijn koesteren is een ander soort koesteren geworden, denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Aandacht. Ja, aandacht. Ja. Pas op, en niet zozeer aandacht. Want het is niet zozeer dat ik, als ik aan tafel zat of als we tv aan het kijken waren of als ik met mijn ouders thuis was en ik gewoon op mijn kamer zat, dat ik aandacht hoefde. Het was gewoon, je kon zijn. Rustig zijn. En iedereen had zijn plekje thuis en iedereen was zijn ding aan het doen. Maar niet met zijn hoofd in een computer. Dus we waren allemaal wel aandachtig van, weet je, ik hoorde mijn vader binnenkomen, hij was iets aan het maken, dus ik rook de geur van cement of van hout. Ik rook als er soep werd gemaakt. Intussen was mijn broer met een of ander spelletje met knikkers tegen de muur aan het botsen. Mijn oudste broer kwam binnen met een vriend en ik was een boek aan het lezen. Dus dat was niet dat we allemaal aandacht hadden voor elkaar, maar we waren er wel op een manier. En dat is op een andere manier toch, denk ik. Het is rustiger. De rust is er wel. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei dat moet zijn Wake Me Up van Avicii. Mm-hmm. Waarom die muziek? Omdat ik toen ik het nummer echt hoorde, echt het lied hoorde, de tekst, ik midden in de paniekaanvallen zat. Ik heb een periode meegemaakt dat ik gigantisch in paniek schoot. Dat tergende gevoel van een aanval van benauwdheid. Ik zal het zo noemen. Wanneer was die eerste keer dan? 2017 noem ik altijd mijn eerste keer, omdat dat echt een piek van paniek was. Maar als ik zelf echt heel eerlijk ben, dan had ik ook al vroeger eens aanvallen van benauwdheid, maar ik schoot niet in paniek, omdat ik mezelf wel suste en dacht, dit is vreemd, wat is dit? Oké, dit gaat over. Maar toen in 2017 kwam mijn lichaam echt aankloppen en zeggen van, hey, je hebt al lang niet willen luisteren. Ik wil jou iets vertellen en dit is de enige manier. Dus ik ga je even gewoon de stuiper op het lijf jagen. En dan had ik een gigantische paniekaanval. Ik kon niet ademen, ik kon niet slikken, ik kon niet slapen. Ik had pijn aan mijn linkerarm. Mijn hart dat aan het bonzen was niet normaal. Mijn hoofd dat op springen stond. Ik was aan het zweten, ik had een krop in de keel. En ik had hele grote angst van, nu is het gedaan. Nu ga ik dood. En dat was in 2017. En ik ben een positieve realist. Dus ik in het begin was het nog niet zozeer dat het mij ging beperken. Maar ja, na een tijdje wel. En toen dacht ik, wacht eens, maar dit ben ik niet meer. Ik loop met een frons op mijn voorhoofd. Ik moet dit gaan onderzoeken. En ik ben dat gaan onderzoeken. Wat is dat precies, angst? Wat zijn mijn oorzaken? Wat zijn mijn triggers? Welke symptomen kan iemand krijgen? Wat zijn de grote oorzaken bij mensen? En doordat ik weer al mijn mond opentrok en tegen mensen ging zeggen van ja, als ik wat stiller ben, als ik wat concentratieverlies heb, dan heb ik blijkbaar last van paniekaanvallen met opgetrokken schouders. Want ik dacht, ja, weet ik veel wat dit is. Dat mensen zeiden van ja, maar ik ook, of mijn broer ook, of mijn moeder ook, of wat jij beschrijft, heb ik precies ook al eens gehad. En toen dacht ik, ja, de deur bij de uitgever staat op een kier. Want ik had mijn eerste boek Hart, Liefde sterft nooit, uitgebracht. Over rouwen. En dan dacht ik, ja, dan wordt mijn volgende boek één over paniekaanvallen, over angst. Het is precies wel nodig, want ik dacht dat ik alleen was. En ik was niet alleen. En dat besef, dat je niet alleen was, heeft dat je heel erg geholpen? Zeer. Enorm. En het helpt ook heel veel mensen nu nog. Op het moment dat ik toen in mijn bed lag, dacht ik echt dat ik abnormaal was, dat ik ziek was. Nu, we zijn zoveel jaar verder, we zijn 6 jaar verder en het boek is ondertussen al een paar jaar oud. Ja, er zijn meer dan 25.000 exemplaren over de toonbank gegaan. Laat staan, doorgegeven, uitgeleend, weet ik veel, gekopieerd, maakt niet uit. Dus wij zijn niet alleen. En om dat te beseffen, dat is heel groot, want dan krijg je erkenning. Dan kun je herkennen. En dan voel je je niet abnormaal. Wat wij ons heel vaak voelen als wij rouwen, verdriet hebben, angstig zijn enzovoort. Wij kunnen heel moeilijk met emoties om, omdat wij altijd denken van wij zijn raar of wij gaan mensen lastigvallen of mensen gaan het niet begrijpen, ze gaan het niet kennen. Tot je dus, net zoals ik dat zei, van dat spijt hebben van het ouderschap, tot je dus je mond opentrekt. En waardoor andere mensen kunnen zeggen, oh, ik ben zo blij dat jij dat zegt, want ik ook. En dan kan je tegen elkaar ventileren. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb, want het heeft mij geholpen om dat boek Asem te schrijven. En het heeft heel veel mensen geholpen gewoon. Het was confronterend ook om het te schrijven, want elke keer als ik een zin schreef of als ik een hoofdstuk klaar had, dan benam het mij de adem, of course. En heel veel mensen die het lezen hebben het ook. Dat ze echt na een hoofdstuk even moeten zeggen, oké. Maar elk hoofdstuk verder klappen ze op een bepaald moment het boek dicht en denken ze, oh, nu kan ik even echt goed ademhalen, want ik begrijp nu wat het is. Ik kan het rationaliseren. Ik kan het uitleggen aan mijn partner of aan omstaanders, omdat ze mij niet begrijpen. En ik voel mij niet alleen en dat is wel echt heel groot. En wat vind jij belangrijk dat mensen begrijpen over paniekaanvallen? Zeg maar mensen die het zelf nog nooit hebben meegemaakt. Dat ze begrijpen wat er dan in je lichaam omgaat. En ik leg dat altijd met twee dingen uit. Dus wat is angst? Angst is een oeremotie. Angst is een emotie die er gelukkig is. Die wij nodig hadden als wij moesten gaan jagen. Als we voor een beer stonden enzovoort. Angst is nog altijd een goede emotie om als we ons voorbereiden op een examen. Op een rijexamen, op het spreken in een huwelijk, op een begrafenis. Als we een lening moeten gaan aanvragen of als we rook ruiken in een huis, ja, dan gaan we vluchten, want dan brandt het. Dus angst zorgt ervoor dat we niet zomaar ons hand in een kokende pot water stoppen of even naar links en rechts kijken als we de straat oversteken. Angst is goed. Angst zorgt ervoor dat je alert bent en je goed voorbereidt op iets. Alleen op het moment dat je die angst voelt, je voelt dan van alles. De symptomen zijn heel individueel. Maar wat gebeurt er dan? Dat is eigenlijk uw lichaam die heel gezond is en die u gaat vertellen, oh, er is iets om alert voor te zijn. Hoe doet je lichaam dat? Dat zorgt dat al uw zuurstof naar uw spieren gaat om te kunnen vechten of te vluchten. Dat zorgt ervoor dat de overbodige dingen die je op dat moment niet nodig hebt in je lichaam, uit je lichaam gaan. Namelijk, je moet dan dringend naar het toilet. Of dus je voelt dan ook gewoon je maag. Je voelt dat je wat ijl wordt in je hoofd. Natuurlijk, want die zuurstof gaat weg. Je voelt dat je spieren zich opspannen om te kunnen vechten, vluchten of freezen. Wat op dat moment nodig is om eigenlijk tegen dat waarvoor je bang bent in te gaan. Hè? Alleen op een moment wanneer een angstaanval is, dan is er niks om bang voor te zijn. Dan is er geen brandend huis. Dan is er geen beer. Dan is er geen kokende bot water of een gevaarlijke verkeerssituatie. Er is niks, alleen jezelf. En dan ga je in paniek schieten. Denken, wat is dit? Ga ik dood? Ga ik flauwvallen? Ga ik overgeven? Wat is dit? Ben ik gek? Ben ik ziek? Dus je malle molen in je hoofd gaat werken. Er is een communicatiestoornis. Maar doordat je hoofd gaat werken, doordat daar van alles een innerlijke monoloog wordt ten berde gebracht, gaat je lichaam denken, ah, ik heb gelijk. Er moeten inderdaad symptomen worden uitgestuurd, want er is blijkbaar iets om alert voor te zijn. En dat is een vicieuze cirkel. Waardoor je dus in die piek van paniek geraakt. Waardoor je dus symptomen als hyperventilatie en je hart gaat bonzen enzovoort. Gaat zweten, niet goed kunnen slikken, krop in de keel. Maar dat kan je lichaam maar een goede 20 minuten volhouden. Nu, er bestaat zoiets als een sluimerende angstaanval. Dat is wanneer je constant dat benepen gevoel voelt, maar het schiet niet echt in paniek, maar zowel stilletjes van, oei, wat is dit? Dit is raar. En heel de dag. Een klein sluipend monstertje noem ik dat. Dan heb je echt zin om je rits in je lijf open te zetten en daaruit te springen. Alleen, je kan niet vluchten van jezelf. Dus dat leg ik dan uit, omdat je heel goed moet weten wat er binnenin dat lichaam aan het gebeuren is. Nu, hoe leg ik het uit aan mensen die het nog nooit hebben voorgehad? Dan zeg ik hen van, beeld je een moment in waar je op je het meest zenuwachtig bent geweest in heel je leven. Is het als je voor het publiek moest praten, de eerste dag op je werk, de eerste dag op school, iets wat je hebt gezien, iets wat je hebt meegemaakt, iets wat je moest doen, presteren, maakt niet uit. Je was het meeste zenuwachtig in je leven. Je was aan het zweten, je had een krop in de keel, je hart was aan het bonzen, je had hoofdpijn, je had spierspanning, enzovoort. Je zag wazig, enfin, ik noem een paar dingen op. Doe die symptomen maal 1000 en weet niet waarom. Dan is het niet zo raar dat iemand in paniek slaat. Nu, wat moet je doen als je dan omstaander bent? Niet zeggen, je bent niet ziek, je bent niet gek, je gaat niet dood. Stop nu toch eens, zijn nu eens kalm. Nee. Kan ik iets voor je doen? Kan ik je helpen? Kan ik er voor je zijn? Moet ik even uit de weg gaan? Ik zal even wat verder gaan staan. Kunnen we echt ergens zoeken waar het begonnen is, wat de trigger is? Hoe komt het dat dit is gebeurd nu? Heb je dat al langer? Mensen die dissociëren, ze terug naar het nu brengen. Oké, wat zien we in deze ruimte? Een paar stoelen. Welke kleur hebben deze stoelen? Enzovoort. Heb je dat nogal eens gehad? Heb je dat al tegen mensen verteld? Wat voel je dan precies? En dan kun je hen de raad geven om na te gaan wat de trigger is. Wat de oorzaak is. En heel goed te weten wat er in dat lijf gebeurt. En het is positief wat er in dat lijf gebeurt. Het is je lijf dat zodanig gezond is dat het je nog kan vertellen dat er iets is om alert voor te zijn. En dat is wel heel bijzonder. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I Avicii en Wake Me Up. En je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Leen den Dieval. En deze muziek deed je denken aan paniekaanvallen. En je zei eerder ook, er is een leven voor en er is een leven na paniekaanvallen. Zeker. Hoe ben je in dat leven na paniekaanvallen terechtgekomen? Geweldig goed eigenlijk. Door te beseffen dat ik daarmee kampte, heb ik mijn rugzakje des levens leeggemaakt. Heb ik gekeken wat ik allemaal had meegedragen al die jaren lang. En heb ik de stap gezet om naar een psycholoog te gaan. Heb ik daar het rouwproces van mijn vader, die ik ben verloren toen ik 19 was, ben ik dat aangegaan. Ben ik niet weggestapt, ik ben het tegemoet gestapt. En ik heb mezelf door mijn boek Asem te schrijven, veel beter leren kennen. Ik weet nu dat imperfectie ook perfect is. Als ik mij hier bijvoorbeeld verspreek, voilà, zoals ik het nu doe, zou ik jaren geleden naar huis zijn gereden en gedacht hebben van, oh nee, en nu was ik daar, heb ik mij versproken. Terwijl ik weet, daar draait het niet om. Het draait om de inhoud wat ik aan het vertellen ben. En wat voor mij niet perfect is, kan voor een ander wel perfect zijn. Er hoeft maar één zin zijn bijgebleven bij iemand en dat kan iemand zijn leven hebben veranderd. Dus het is oké. Ik heb mezelf ook beter leren kennen door te weten dat ik hooggevoelig ben. Dat ik effectief iemand ben die niet zo goed tegen prikkels kan. En ik heb dat pas nu ontdekt, zoals vele mensen het pas nu ontdekken, en daarom komt het ook naar boven. Nee, mensen, het is helemaal geen trend. Het is gewoon omdat het maatschappij vol prikkels zit. Je krijgt een WhatsApp om te vragen of je mail is gelezen of omgekeerd. Je hebt smart school, de jongeren worden niet meer met rust gelaten. Je moet ontspannen zijn, je moet tv hebben gekeken, je moet mee zijn met de laatste trends. Je moet veganistisch koken, je moet ontspannen zijn, dus yoga doen. Je moet er goed uitzien, je moet likes hebben. Je moet van jezelf houden. Je moet van jezelf houden, je moet van je ouders houden. Je moet van je kinderen houden, je moet van je broers en zussen houden. Je moet zoveel. Maar wij kunnen dat allemaal niet dragen. En wat ik daarnet hoorde bij Avicii, you can't carry the weight of the world, dat is zo. Ik kan dat ook niet dragen. Dus ik weet nu, door dat te beseffen dat ik een hooggevoelig iemand ben, dat ik weet, ik moet mezelf eerst helemaal opladen om iets te kunnen doen voor iemand, te kunnen zijn. Ik kan nu tegenwoordig nee zeggen tegen een vriend, omdat ik zeg, ik heb eigenlijk geen ruimte voor jouw probleem. Ik zie het, ik herken het, alleen deze keer is het niet bij mij dat je moet zijn. Ik kan het op dit moment niet dragen. Ik heb mijn bezonjes. Of ik heb mijn tijd nodig om even op te laden. Of ik heb even geen zin in het feestje, want ik heb een ander feestje nog en daar kijk ik meer naar uit. Dus ik moet even prioriteiten stellen. Ik moet echt nee leren zeggen. En een nee voor een ander is een ja voor mij. Ik heb geleerd om grenzen te trekken, om te weten dat ik niet altijd moet carpoolen, omdat ik heel graag alleen in de wagen zit. Dat is me-time. Oké, het is niet goed voor het milieu, I know. Maar dat is wel hoe ik dan kan functioneren en effectief tijd en ruimte kan nemen om boeken te schrijven, om er op een andere manier voor mensen te zijn. Om een volledige persoon te zijn en niet alles half te doen. Ik doe dat niet meer. We hebben maar één leven en het is echt kort en het gaat sneller en sneller hoe ouder je wordt. Dus ik ben zo blij dat mijn lichaam mij een paar jaar geleden is komen vertellen van, hallo, denk eens na. Dat ik heb nagedacht, dat ik in de spiegel heb gekeken, aan zelfreflectie heb gedaan, dat ik stappen heb ondernomen. Nu ga ik een veel mooier leven tegemoet. Wil dat zeggen dat ik geen tegenslagen zal tegenkomen? Oh, zeker en vast. Het leven zit vol ups en downs. Alleen, ik zal krachtiger zijn om die downs te kunnen dragen. Dat is mooi, want dan heeft het dus heel erg te maken met het afbakenen van je eigen grenzen. Absoluut, wij zijn allemaal maar mensen. En het leven gaat zo snel vooruit. De maatschappij is geënt op vooruitgang. En die technologie, maar wij zijn niet gemaakt van algoritmes. Wij zijn geen robotten, wij zijn nog altijd die aapjes. Gewoon met minder haar, maar nog altijd met hetzelfde bonzende hart, hetzelfde stel hersenen. Zal wel ergens ontwikkeld zijn, maar wij gaan niet zo snel mee met die ontwikkeling. Dat zie je toch bij de jongeren. De jongeren zijn ongelukkig, omdat die worden gepusht om mee te gaan in een stroom waar die niet tegen bestand zijn. En daarom dat koesteren waarover ik het had, dat rustmoment, Ben je thuis zonder al die technologie en gewoon even kunnen ademen, je even kunnen vervelen, waardoor je creatief wordt, even met de handen in de aarde zitten, gaan voetballen, sporten, nog eens moe zijn van gewoon echt fysiek moe te zijn. Dat is wat we moeten doen. We waren allemaal zo blij met corona. Oké, ik veralgemeen. Niet allemaal. Nee. Er zijn heel veel mensen helaas gestorven. Ik wil maar zeggen, laten we zeggen, merendeel van de mensen hebben een klein vreugdedansje gedaan als corona begon. Ik zal het zo zeggen. Ja, of een reset gedaan. Een reset gedaan van, ja. Ik mag even gewoon niks doen. En er gaat niemand aan mijn deur staan. Ik ga geen mail krijgen. Er staat niks op de agenda. Ik kan dus gewoon even zitten en een uur naar dat madeliefje in mijn tuin kijken. Ja, wanneer deden we dat nog eens? Er staat een quote in mijn boek Asem van Dirk de Wachter. Ik zal het nu gewoon even uit het hoofd doen. Van mindful, dat deden we vroeger al. Toen we onze stoel op de stoep zetten. En samen met onze buur gewoon even stil waren. En naar het geruis van de bladeren aan het luisteren waren. En een vogeltje dat voorbij vloog. En soms zeiden we iets en soms zeiden we niks. Toen was het gewoon zijn. En dat zijn, dat zijn we verloren. En dat is echt je grenzen afbakenen. Want het ding is, je zegt niet nee tegen die andere persoon. Je zegt gewoon ja tegen jezelf. Van ja, maar waarom niet, zeggen dan heel veel mensen. En dan zeg ik altijd van, je kan een reden geven. Het is te zien tegen wie. Als je voelt, het is je beste vriendin. En je zegt van, omdat ik gewoon even een reeks wil bingen. Dan gaat die beste vriendin zeggen, ik snap het. Dat kan zijn dat jij dat tegen iemand zegt, ja, die jou dan misschien kwalijk neemt. Dan kan je gewoon zeggen, ah, gewoon, daarom. En dan kan die persoon zeggen, ja, maar ja, waarom? Ah, nee, gewoon, daarom. Dat is een reden. Nee is een volwaardige zin. En dat is echt heel belangrijk, want als wij gaan blijven meelopen in die marathon van de maatschappij, dan gaan wij allemaal afhaken in het midden. En dan gaat er niemand de finish behalen. Want je zegt ook heel mooi in het begin, empathie is de enige mogelijke manier om in de steeds complexer wordende samenleving de verbondenheid te kunnen realiseren. Is dat eigenlijk de drijfveer ook voor alle boeken die je schrijft, dat begrip vergroten? Ja, eigenlijk wel. Want als je begrip hebt, dan begrijp je keuzes. Of als je begrip hebt, dan ga je, ik zal het anders zeggen, als je begrip hebt, dan ga je de keuzes aanvaarden van een ander. Omdat je weet, ja, die keuze kan wel eens mijn keuze zijn. En als je wil luisteren, als je wil kijken, want gedrag, dat is een reactie op een actie. Dat is omdat er iets is gebeurd dat je daarnaar gaat gedragen en dan, wij gaan daar heel vaak, heel snel tegenin. Dat is slecht gedrag, of mijn kind is lastig, of mijn leerling is lastig. Nee, mensen, kinderen, leerlingen hebben het lastig. En als je begrip wil opbrengen dat het af en toe iets lastig kan zijn. En eigenlijk gaat het niet zozeer om naar een ander te kijken, maar kijk gewoon al eens naar jezelf. Alleen kan dat heel confronterend zijn voor heel veel mensen. En dat is een moeilijke. Maar mensen die wel naar zichzelf kijken en die weten van, ja, het kan zijn dat we dit ooit meemaken of dit hebben we al meegemaakt, die gaan meer begrip tonen voor anderen. Maar je kan ook gewoon willen je inlezen. Willen luisteren naar het verhaal van een ander. En dan tijd nemen om daar een beetje je in te verplaatsen. Want je zei, je hebt jezelf beter leren kennen. Is nog steeds iets van jouzelf wat je niet snapt? Oh, zeker. Ja? Zeker. Ik denk, het leerproces gaat door tot ik 90 ben. Dus ik heb nog 50 jaar te gaan. Zeker, ik ga terug naar de therapie bijvoorbeeld, omdat ik heb de ruimte genomen om dingen te doen, dingen te vertellen, dingen te creëren enzovoort. En ik voel wel dat dingen die naar boven komen, ik zeg maar iets, ik heb De Zin van een Kind geschreven, daar komt een hoofdstuk over abortus naar boven. Ja, ik heb na 20 jaar durven zeggen, ik heb een abortus ondergaan. Dat brengt wel wat dingen naar boven, dus dat moet ik wel even gaan aanpakken. Het is niet zo simpel als, van ik heb het 20 jaar meegedragen, ik vertel het, dus nu is de kous af. Ja, nee, dat zorgt wel voor wat zo kleine monstertjes in mijn buik die nog even hun plaatsje moeten krijgen of zo. Die te slapen moeten worden gelegd of die gewoon eruit moeten en moeten gaan spelen. En niet meer moeten vreten aan mijn lijf of zo. Elke keer als je plaats maakt in je rugzak, kan er iets bij. En soms zijn het grote dingen, soms zijn dat kleine dingen. En die kleine dingen kan je eruit halen en kan je snel iets aan doen. En er zijn grotere dingen waar dat je denkt, oké, ik ga ze even meenemen en als de tijd rijp is, zal ik ze aanpakken. Maar ik sleur ze niet meer mee tot eindigheid. Dus ik heb weer zo'n groot ding dat ik even ga aanpakken. En dan zullen we wel zien wat het volgende grote ding is. Want er is altijd wel iets, het leven gaat vooruit en er is altijd wel een impact van iets. Of een impact waarvan je nog het bestaan niet van kent. We hebben een heel goed brein die de minder leuke dingen heel goed wegstopt achter een deurtje. Maar als je hoofd vol zit, dan gaat dat deurtje openbarsten en dan kan er wel eens een penetrante geur uitkomen. En dat moeten we dan wel gaan opkuisen. Als je vertelt van, dat ga ik nog oppakken, bijna alsof je er zin in hebt. Ja, zeer. Ja, niet van, echt. Oh god, daar moet ik iets mee, maar meer van, nou, en dat ga ik aanpakken. Ja, ja. Zal het leuk zijn? Nee, want dat is heel confronterend en dat is echt door de modder gaan. Maar ja. Ik weet gewoon, ik weet uit ervaring dat ik daarna deugddoend kan douchen. Ik bedoel, douchen is leuk, maar niet als je helemaal vuil bent. Maar als je helemaal vuil bent geweest en je kan je dan douchen, oh, dan is dat een opluchting, dan is dat heerlijk. Dan je kan je vuil zo in dat doucheputje ja, verdwijnen. En dan kan je je in je pyjama hullen en weten van, dit heb ik nu verdiend. En of dit ben ik waard, want het gaat zeer vaak over ook gewoon, hoe meer ik dingen ga opruimen, hoe meer ik de waarde van mezelf ken. En hoe meer ik een kracht daaruit put, waar ik nog meer dingen mee kan doen. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dus daarom heb ik er zin in. Omdat het is een last. Dingen die je meedraagt, je voelt het op je schouders hangen. Het is gewoon zo. Dit gaat heel vaak rond op Instagram tegenwoordig. Je houdt een glas vast met water. In het begin voel je niks. Na een uur denk je, ja, oké, okay, ja, er zit water in het glas. Maar ga het een hele dag ophouden en het is alsof je echt gewoon bakken met water aan het heffen bent. Dus het is gewoon, hoe langer je het draagt, hoe zwaarder het wordt. En ik wil het niet zwaarder laten worden, integendeel. Ik heb ook beseft dat eens je iets hebt aangepakt en het een mooie plaats heeft gekregen en je dan eens rondkijkt, dat je dan denkt, ma, de installatie hiervan, wacht, ik ga het eens door elkaar halen en wie weet kunnen we iets moois creëren daarmee. Ik ben iemand, ja, een creator natuurlijk, en dan denk ik alleen maar, het kan me maar goed doen van het aan te pakken, waardoor dat ik het op een mooie manier kan gaan gebruiken ook. Als je ermee gaat werken en je geeft het een plek, dan geeft het ook weer meer ruimte om andere dingen op te pakken. Mm-hmm. Ik had een gesprek onlangs en het ging over dat we met alles wat we meemaken, dat er ook echt goede dingen uit voort kunnen komen. En de vraag was van, hebben de dingen die je hebt meegemaakt je tot hier geleid? En ik was genoodzaakt om te zeggen, ah ja, het heeft mij gevormd tot wie ik ben. Maar het heeft mij letterlijk effectief ook tot bij jou geleid. Want was ik mijn vader niet verloren, dan had ik geen paniekaanvallen gehad. Dan had ik het boek Asem niet geschreven. Had ik mijn school afgemaakt, dan had ik geen assistentie in de psychologie gedaan. Had ik mijn eindwerk Hart niet geschreven, was dat ook geen boek geworden. Had ik niet beseft, ik schrijf misschien wel graag. Ah ja, misschien ga ik ook scenario's schrijven. Ik kan columns schrijven, ik kom op plaatsen terecht. Ja, mijn bagage heeft mij wel tot hier gebracht, omdat ik iets te vertellen heb. Omdat ik effectief de mensen die ik ben verloren in mijn leven, ik weet wat doodgaan is. Je weet het pas als je het echt meemaakt, maar ik weet hoe het eruit ziet. Hoe het voelt als iemand naar de overkant gaat. Wat er dan in een ruimte gebeurt. Ik heb daar dan ook George en Rita over geschreven. Ik heb alles wat ik had, waar ik over heb nagedacht, alles wat mij gevormd heeft, heb ik ook daadwerkelijk omgevormd in iets waar ik misschien iets mee kan doen voor andere mensen. Ik heb daar iets positiefs mee gedaan. Leen, die kenmerkt zich voor mij als iemand die heel goed weet wat ze wil, heel doelgericht is en daar ook echt voor gaat. Dus ongeveer ja, 17, 16 jaar geleden woonden wij dus samen en deden wij een housewarming. Nu, dat is een housewarming die in de annalen van de Antwerpse geschiedenis staat geschreven, want die was echt wel legendarisch. Wij met drie woonden voor het eerst in een huis en we waren ook een beetje bang van, gaat er wel iemand komen? Gaat er niet zo'n zielig feest zijn met vijf mensen? Dus we hadden eigenlijk naar iedereen die we kenden een sms'je gestuurd, kom naar ons feest. Niet wetende welke respons daarop zou komen. Dat was een feest dat huis barstte uit zijn voegen. Overal in elke kier van het huis kon je mensen vinden. Op het dak stonden mensen te zoenen. In mijn bed op de bovenste verdieping lag een baby van 6 maanden te slapen. Daarnaast lag een koppel te vrijen. Er waren mensen die net een theatervoorstelling hadden gespeeld met vluchtelingen. Die hebben die vluchtelingen meegebracht naar ons huis. Daar begon een concert te ontstaan. In elke kier van dat huis zaten mensen, ze bleven maar komen. En vooral, we kregen ze niet meer weg. En we waren al aan het overleggen van hoe gaan we dat nu doen? Hoe gaan we die mensen hier naar buiten krijgen? En het is zo leuk ook geweest en iedereen is super dronken. En er lagen mensen op de trap te slapen. En op een gegeven moment, Leen was het echt zat, ze was het beu. En die is gewoon opgestaan, die heeft geroepen. Het is nu klaar, iedereen moet naar huis. En iedereen luisterde, terwijl wij al uren aan het nadenken waren van hoe gaan we dat hier aanpakken. Leen heeft gewoon beslist, het is nu klaar. Dat is Leen, zo doet zij dat. Ja, op dat moment was mijn goede vriendin Kim Hertogs, die je net hebt gehoord, samen met Ramzi Nasser, die met zijn hoofd in een microgolfoven aan het... het was een legendarisch feestje. Ja, ik stel wel daad bij het woord. Grenzen. Ja, klaar is klaar. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Is er iets wat je wil achterlaten? Ja, wel. Ik ben een paar keer verhuisd. Ik ben een zeer goede opruimer. En hoe ouder ik word, hoe minimalistischer ik leef. Dus ik heb eigenlijk gewoon een boek van mezelf mee. Het lijkt heel cheap, maar ik heb dat beslist om te doen. Ja. Nadat ik een lezing had gegeven over ASEM, mijn boek over paniekaanvallen, waar ik altijd heel goede respons over krijg en waar mensen met tal van verhalen naar mij toe komen. Maar toen had ik ineens een meisje aan mijn tafel die in tranen bij mij kwam staan en kwam vertellen: dank u voor uw boek De Zin van een Kind. Dank u. Dat is wat ze zei en ze ging weg. En toen dacht ik, laat mij gewoon het boek achterlaten. Want ik ben ervan overtuigd dat het juiste boek altijd op het juiste tijdstip op je school terechtkomt. Mooi, dankjewel. En jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is achtergelaten door Maral Noshat Sharifi. Een beeldje van het Colosseum. Oh. Zij was daar toen ze 14 jaar was met haar moeder. Ze heeft een prachtig boek geschreven, heet Citroen Inkt. Zij is samen met haar moeder naar Nederland gekomen vanuit Iran toen ze 4 jaar was. En ze heeft daar een boek over geschreven, over hoe ze altijd het gevoel had dat ze 1,5 mens moest zijn. Mm-hmm. En dat ze inmiddels weet dat 1 persoon zijn genoeg is. Voldoende. En dit is achtergelaten door Blauwtsoen, muzikant, de LP van Baccara, met het nummer erop, Yes Sir, I Can Boogie. Want hij vond dit zo'n geweldige hoes ook. LP, een geweldige hoes ook. Twee vrouwen in negligé. Ja, mooie vrouwen in negligé. Ja, inderdaad. Heb je een gevoel bij een van de twee? Ja, ik ga voor het Colosseum. Mooi. Omdat, dat is die laatste zin waar je mee... Ja, gewoon, het is zo'n persoonlijk voorwerp. Ja. En gewoon dat 1 persoon maar ook genoeg is. Ja. 1 persoon zijn ook genoeg is. Het is oké. Je bent genoeg. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te weten voor mensen. We eindigen met De Liefde. I'm Ready for Love van India Ari. Goh, ik heb dat leren kennen op terugreis van Frankrijk in de wagen. Ik zat achteraan en ik was toen nog naar een mp3-speler aan het luisteren. iPhones nog niet aan de orde. En ik hoorde dat nummer. En ik was niet wanhopig op zoek naar de liefde, helemaal niet. Alleen had ik wel zin om te delen. En dat kwam zo binnen en ik vind het ook zo'n prachtig, prachtig nummer. Dat nog altijd, dat bezorgt me nog altijd herinneringen. En dat dit een groot gevoel van liefde, omdat ik die liefde daadwerkelijk heb gevonden ook. En dat is dan zo mooi. Dankjewel, Leen, in ieder geval dat je mijn gast wilde zijn. Graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlog. I am ready for love. quickly get my freedom to be held in your captivity. I am ready for love, all of the joy and the pain, and all the time that it takes just to stay. NPO Radio 1. 2 uur zit van de